jest w nas towar. Ile to już lat, chłopak, szczerze mi cię szkoda. Reedukacja, czas poglądy zrewidować. Stosuję uliczny rap jako odtrutkę słowa. Ty chcesz wiecznie żałować, niepotrzebnie się trujesz. Spróbuj zacząć od nowa, jak na serio skutkuje. Możesz żyć elegancko niż być zaćpanym łachudrą. Dziś jesteś tym drugim, inne może być jutro. Tylko nie chcesz się sparzyć, posłuchaj poparzonego. On na pewno ci powie, że dragi to nic dobrego. Wszystkiego nie wiedzieliśmy w zderzeniu z rzeczywistością. Dla mnie podły lajk przeszkadzał całą swoją brutalnością. Znajdź grupę wsparcia, która zechce ci pomóc. Bo pojedynkę trudno, nawet bardzo ciężko, ziomuś. Nie odrzucaj dobrych rad, cały świat przeciwko tobie. Tylko tak ci się wydaje, nic się nie bój, zdrowiej, chłopie. Może w końcu zrozumiesz ten drzemiący w tych tekstach. W końcu coś zmienisz, złe życie wyszczasz. Chcesz jakoś przetrwać, to twoja racja. Czas się przebudzić, reedukacja. Może w końcu dostrzeżesz własne błędy, nie czyjeś. W końcu przestaniesz walczyć z życiem. Masz siłę? Jakoś się żyje. Łap, ostatnia szansa. Wyrwać się z bagna, reedukacja. On kocha cię nad życie, chociaż górę biorą nerwy. To, że pije, później bije, nazwiesz to życiem codziennym. Na razie nie jest źle, lepiej nad tym się zastanów. Gdy rodzice po razety zastaną cię skatowaną. Ubolewasz nad losem, miałaś mieć super rodzinę. Zamiast szczęścia czujesz strach, bo ma wciąż kurwioną minę. Jest każdym skurwysynem, przecież nie o tym marzyłaś. To, że masz z nim dzieciaka, ma ciebie przy nim zatrzymać. To, że krzywdzi was obu, to zapewne twoja wina. Zupa znów była zasłona, znów cios, który z dług ścina. Nie wiesz jego obietnicom, że to już ostatni raz. Że przeprasza pracy ciężko, że ostatni raz dał gaz. Policznicę na ciele, ile miałaś stuczeń, złamań. Piękne podpuchnięte oczy, zapłakane masz od rana. Zostaw tego chama, kobiecino, weź się ratuj. Tak mi szkoda ciebie, siostro, nad swym życiem się zastanów. Już zapewne ktoś ci wspomniał, zasługujesz na lepszego. Na takiego, co doceni twoje naturalne piękno. Pytam, kiedy koleżanki widziały cię uśmiechniętą. Taki żywot męczennicą, nazwę domową gehenną. Za poświęcenie w pierdol, tym się miłość ma objawiać. To, co przeżywasz, to nie miłość, jest za dramat. Zamiast ciosów, przytulasy, zamiast krzyku, czułe szepty. Zamiast obel, śmiech pocieszny, zamiast poniżej, prezenty. A ty nie bój się miłości, w końcu znajdziesz ją dziewucho. Tylko rozstań się z tym katem, który nazywa cię suko. Może w końcu zrozumiesz ten drzemiący w tych tekstach. W końcu coś zmienisz, złe życie wyszczasz. Chcesz jakoś przetrwać, to twoja racja. Czas się przebudzić, reedukacja. Może w końcu dostrzeżesz własne błędy, nie czyjeś. W końcu przestaniesz walczyć z życiem. Masz siłę? Jakoś się żyje. Łap, ostatnia szansa. Wyrwać się z bagna, reedukacja. Olej rówieśniczą presję, realizuj swoje pasje. Bo twój podwórkowy gang zwolna się wykruszać zacznie. Wspomnisz moje słowa, gdy za kilka lat skumasz. Nikt nie przeżył swego życia, tak jak pragnął akurat. Ty dla ziomków bądź w porządku, ale własne zdanie miej. Zapamiętaj słowo nie, podbij je stanowczym dżej. Usłyszysz leszcz gej, wal w mordę, lecz pierw pomyśl. Czy ten gang osiedlowy cię nie sprzeda za te ciosy. Że nie wszyscy są w porządku, powinieneś o tym wiedzieć. Ruszysz gówno za człowieka, pójdziesz siedzieć niezły przejezd. Musisz też wiedzieć, głupcy lubią puszczać famy. Ze zdania swego znany będziesz często nielubiany. Na szacunek zapracujesz tylko mądrymi słowami. Szanuj swoje życie, bo masz tylko jedno, czaisz? Dbaj o swoich bliskich i nie daj się ogłupić. Dobrze wiem, że świat zwariował, lecz nie wszystko da się kupić. Nawet jeśli złupisz innych kieszeni, to fica. Myśleć, że świat jest twój, spójrz na to przez inny pryzmat. Pamiętaj, edukacja i wartości rodzinne to solidny fundament, na tym oprzyj swój biznes. Bez tego jesteś słaby, ja nie miałem takiej szansy. Lecz nie zabrakło szczęścia i czynów nazbyt odważnych. Zapamiętaj to, chłopak, że nie każdy będzie ryszkiem. SLU, reedukacja, uratować kilka istnień. Może w końcu zrozumiesz ten drzemiący w tych tekstach. W końcu coś zmienisz, złe życie wyszczasz. Chcesz jakoś przetrwać, to twoja racja. Czas się przebudzić, reedukacja. Może w końcu dostrzeżesz własne błędy, nie czyjeś. W końcu przestaniesz walczyć z życiem. Masz siłę? Jakoś się żyje. Łap, ostatnia szansa. Wyrwać się z bagna, reedukacja.